Панна Ядвіся была ў незвычайна вясёлым настроі. Яна і малая Габрынька пойдуць заўтра на раз'езд, сядуць на машыну і паедуць у госці. У гарадзеншчыне ў іх былі сваякі, і татка дазволіў паехаць туды тыдні на два пагасцяваць. Габрынька кружылася каля мачыхі, жартавала, смяялася такім вясёлым дзіцячым смехам, што нават пераважна смутная і заклапочаная пані Падлоўчая не магла захаваць свой звычайны настрой і таксама смяялася. «Адстань, адстань, ты ўжо не дзіця!» Пані Падлоўчай здавалася, было крыху нелоўка, што панна Габрынька так дурэе пры чужым чалавеку. А гэты чужы чалавек быў Лабановіч? Але Габрынька не зварачала на гэта ўвагі. Яна выдумала каротенькі вершык і раз-пораз дэкламавала яго сваёй мачысе. «Мама так аслічна, слепа дыхавічна!» «Ох, распуста!» – ківала галавою пані Падлоўчая, зварачаючыся да настаўніка. «Я буду пісьменніцай, хачу напісаць аповесць, як на Палессі жылі дзве прыгожыя краскі панны, і што з гэтага выйшла?» – смяялася Габрынька. «А што ж з гэтага выйшла?» – пацікавіўся Лабановіч. «Выйшла тое, чаго ніхто не спадзяваўся. Гэтыя дзве красуні пакахалі аднаго маладога паніча і кінуліся яму на шыю, а ён небарака з гора пайшоў і ўтапіўся в целяшовым дубе». «Габрынька, устыцца!» – прамовіла пані Падлоўчая. А Габрынька ўсё хадзіла ад смеху. Таксама смяялася і панна Ядвіся, крыху засаромеўшыся такой непасрэднасці, прастаты і смеласці жартаў свае сястры. «У вас, як бачна, ёсць здольнасці пісьменніцы», – смяяўся і Лабановіч. «Але чаго ж ён, гэты ваш паніч, тапіцца пайшоў?» Габрынька хітра зірнула на сястру, Ядвіся відавочна зацікавілася яе жартам і, смеючыся, адказала за сястру: «Мусіць, той паніч спалохаўся свайго шчасця». Немаведама чаго, сёстры пераглядаліся, перасмейваліся. Проста ім было весела. Іх цешыла і радавала гэта паездка, змена ўражання, ў новыя месцы, новыя знаёмствы. Лабановіч пачуў нейкае засмучэнне. Скуль яно? Ён не ведаў і сам. Ці не з таго, што панна Ядвіся так радуецца? Як відаць, яе нішто не прымацоўвала тут, ніхто не цікавіў, і яна з лёгкім сэрцам гатова была змяняць гэту глуш Палесся на кожнае новае месца, бо сэрца яе было вольнае, а можа, шукала другога сэрца, каб забіцца яму ў адзін тон, а можа, гэта сэрца было ўжо там? І пачуванне адзіноты закралася ў душу настаўніка. Ён тут чужы і лішні. І смешнымі цяпер здаліся тыя думкі, якія яшчэ так нядаўна цешылі яго маладое сэрца. Пані Падлоўчая выйшла. У пакоі засталіся адны дзяўчаты. Каля печы пад канапаю ляжаў стары негрусь і зрэдку павільваў хвастом, калі міма яго праходзіла панна Ядвіся. «Я ні разу не бачыў вас у такім добрым гуморы», – сказаў да яе Лабановіч. «Вы сёння такая вясёлая, як ніколі. А вы хацелі, каб я плакала?» – спытала яна. «Не, я гэтага зусім не хацеў бы. Але, як я заўважаю, у вас тут няма нічога такога, аб чым вы маглі б пашкадаваць. І калі б вам напаткалася такое здарэнне, што вы маглі б ніколі сюды не варочацца, вы і ніколечкі аб гэтым не пашкадавалі б?» «О не», – прамовіла панна Ядвіся. На хвілінку яна як бы аб чымсьці задумалася. Твар яе стаў сур'ёзны, але ў момант вока выраз яе перамяніўся, уваччу заблізкалі іскаркі смяшлівасці і хітрасці. «О не, вы памыляецеся», – сказала яна. «У мяне тут ёсць нехта такі, каго мне вельмі цяжка пакінуць, і аб кім вельмі непакоіцца маё сэрца». Лабановіч замёр у салодкім разам трывожным чаканні. Панна Ядвіся кінула яго бачлівым поглядам, яна раптоўна ўсхапілася і накіравалася да Негруся. «Негрусь, мілы мой, Негрусь», – сказала яна і лашчыла сабаку, прытуліўшы да яго сваю шчаку. «Мы разлучымся з табой на цэлыя 2 тыдні. «Тым прыемней будзе часіна спаткання пасля разлукі», – сказаў Лабановіч і ўстаў. «Ну, зычу вам сяго найлепшага, шчасліва заехаць, весела гуляць і лёгка перанесці разлуку з тым, аб кім так непакоіцца ваша сэрца». Гаворачы гэта, Лабановіч чуў нейкую крыўду, і як не сіліўся захаваць яе, эта крыўда вызначалася на яго твары. «Куды ж вы?» – спытала Ядвіся. «У мяне, бачыце, ёсць адна работа. Вам жа трэба збірацца ў дарогу, не буду вам замінаць, бывайце здаровы». Ядвіся нічога не сказала. Яна толькі вінавата, як бы пужліва заглядала яму ў вочы. Можа, яна каялася ў сваім апошнім, праўда, грубаватым жарце, але прызнацца ў гэтым чамусьці не хацела. «А можа, вы заўтра пройдзецеся з намі на раз'езд?» – спытала Лабановіча Габрынька. «Нашто турбаваць пана настаўніка?» – прамовіла Ядвіся. «Татка заўсёды пасылае з намі лесніка Грыгора». «Што гэта? Новая абраза? Ці панна Ядвіся проста не хоча яго кампаніі? А можа, яна не хоча мець сведку свайго спаткання з Сухаваравым?» Вясёлы настрой пакінуў Ядвісю, і яна засталася маўкліваю, замкнёнаю. «Зразумела», – сказаў Лабановіч, – «панне Ядвісі будзе шмат прыемней пайсці ў кампаніі Грыгора і Негруся, які, напэўна, сам назавецца праважатыя». Пачуўшы сваё імя Негрусь, у здавальненні колькі разоў вільнуў хвастом. Лабановіч развітаўся і выйшаў. На душы ў яго было цяжка і смутна. Ясна, што Ядвіся насміхаецца з яго. А калі зварачала на яго ўвагу, то толькі стае прычыны, што тут глуш, жывога чалавека няма, а ён, як неразумнае дзіця, не бачыць нічога. Ён сам наводзіў на сябе прыемны туман самазманства, ён сам закалыхваў сябе ружовымі думкамі і салодкім летуценнем. Ну што ж, трэба глыбей увайсці ў сябе і там шукаць крыніц радасці і здаровага пачуцця, і трэба наогул узяць сябе ў рукі. Пара яму выкінуць усё гэта з галавы і сэрца, пакуль вобраз дзяўчыны яшчэ не засеў там настолькі глыбока, што з ім будзе трудна змагацца. Няхай не падумае, што яму без яе свет зачынен. Колькі разоў прайшоўся Лабановіч па сваім пакоіку? «Не», – думаў ён, – «гэтак далей жыць нельга. Апрача школы і чыста асабістых інтарэсаў, ёсць яшчэ і другія, чыста грамадзянскія абавязкі. Трэба бліжэй стаць да народа, прыгледзецца, як ён жыве і чым ён жыве. Трэба пашырыць рамкі свае работы. Трэба вынесці гэту работу за межы чыста школьных пытанняў». Лабановіч накіраваўся ў школу, падышоў да кніжнай шафы. На адной паліцы стаяла колькі дзесяткаў тоненькіх кніжачак спецыяльна для народа. Пытанні гэтыя былі шчупленькія і наогул пустыя. Тут пераважна былі кніжачкі, выданыя рознымі камітэтамі і гурткамі цвярозасці, або сіноцкія выданні. Разгледзеўшы гэту кніжніцу, Лабановіч нічога не знайшоў ёй цікавага, асабліва для тутэйшага насельніцтва. І вырашыў выбраць больш цікавую, на яго погляд, тэму для гутаркі з палешукамі. Аб чым жа гутарыць? Трэба звярнуць увагу на сялянскі побыт, паказаць сялянам, як жывуць другія людзі, і як яны дайшлі да лепшага стану жыцця. Лабановіч усё больш і больш захопліваўся сваёю тэмаю. У галаве складаўся план прамовы, і вынікалі ў яго ўяўленні ўсё новыя і новыя факты. Ён зачыніў шафу, пайшоў у свой пакоік і сеў за стол, каб зрабіць накід плана прамовы. На гэты час увайшла бабка. «Ой, а вы, панічок, усё пішаце?» «Пішу, бабка». «А ці чулі вы, панічыку, што Курульчука перамяшчаюць ад нас?» «Перамяшчаюць?» – спытаў Лабановіч. «Чаму ж яго перамяшчаюць?» Лабановіч задумаўся. Яму стала чаго шкада. Нейкая адзінота ахапіла яго, і гэты цесны краявід, здавалася, яшчэ звузіўся і стаў больш цесным. «Не лады ў іх з дарожным майстрам», – растлумачыла старожка прычыну выезду Курульчука.